अध्याय तीन, रबर इकट्ठा करने वाले यानी टैपर लोगों का इतिहास। 10,000 वर्षों तक ब्राजील में केवल रेड इंडियन लोग ही रहते थे। लगभग 50 लाख रेड इंडियंस इस पूरे क्षेत्र में फैले हुए थे। जंगलों के एक कबीले अपनी धरती के साथ सामंजस्य से रहते थे। वे शिकार करते, मछलियां पकड़ते और जंगलों से फल व मेवे इकट्ठा करते। वर्षा वन की अनुपजाऊ मिट्टी में खेती करने के उपाय भी उन्होंने खोज निकाले। ये रेड इंडियन जंगल के ही इकोसिस्टम का हिस्सा बन गए थे। 1500 ईस्वी में पुर्तगाल से खोज अभियान पर निकले लोग दक्षिण अमेरिका पहुंचे और ब्राजील पर पुर्तगाल ने कब्जा कर लिया। पुर्तगाल से आकर यहाँ बसने वाले लोग अपनी भाषा, रीति रिवाज और मान्यताएं अपने साथ लेकर आए। 1690 के दशक में ब्राजील में श्वेत लोगों की जनसंख्या तब और तेजी से बढ़ी जब हजारों की संख्या में पुर्तगाल के लोग सोना खोजने की आशा में देश के अंदरूनी क्षेत्रों की ओर चले गए। फिर इन पुर्तगाली लोगों को समझ आया कि स्वर्ण की अपेक्षा इस वन में भी और बहुत से खजाने छिपे थे जिन्हें पा लेना बहुत आसान था। ये खजाने थे ब्राजील नट, कोको और दालचीनी। इन चीजों के पैदावार के लिए बड़े बड़े बगीचे बनाए गए और यहाँ के मूल निवासी रेड इंडियन लोगों को विदेशी आकाओं के गुलामों की तरह काम करने के लिए बाध्य किया गया। विदेशी आगंतुक अपने साथ जो बीमारियां लेकर आए उनसे बड़ी संख्या में रेड इंडियन लोग मारे गए। इसके अलावा गुलामी के कठोर जीवन ने भी बहुतों के प्राण ले लिए। हालांकि पुर्तगाली और रेड इंडियन लोगों के बीच कठोर शत्रुता थी, लेकिन पुर्तगालियों ने रेड इंडियन के रहन सहन को देखकर काफी हद तक जंगल की समझ हासिल की। उन्होंने मछली पकड़ना और भोजन के लिए शिकार करना सीखा। उन्होंने यह भी सीखा कि कौन से पेड़ पौधे फल और मेवे प्रदान करते हैं और कौन सी जड़ी बूटियां घावों को ठीक करने और रोगों के उपचार में लाभप्रद है। उन्होंने रबर के पेड़ों से दूध इकट्ठा करना और उसे जलरोधी वस्तुएं बनाना भी सीखा। रेड इंडियन लोगों ने पुर्तगालियों को यह भी सिखाया कि वर्षा वन की मिट्टी को हानि पहुंचाए बिना खेती कैसे की जाए। ब्राजील की मूल जनजातियां इस तरह सदियों से खेती करती रही थी। वे सबसे पहले जंगल के एक छोटे से क्षेत्र को साफ करते और यह सुनिश्चित करते कि जंगल को कम से कम हानि पहुंचे। फिर वे कटे हुए पेड़ पौधों को जला देते जिससे पौधों के पोषक तत्व वापस मिट्टी में न मिल जाए इस उपजाऊ मिट्टी में 2 या 3 साल तक खेती की जाती थी, लेकिन इससे पहले कि मिट्टी के पोषक तत्व समाप्त हो जाएं, इस क्षेत्र को छोड़ दिया जाता था। फिर जब आसपास के जंगल के पेड़ों के बीच वहां गिरते, नए पौधे और लताएं उगाती और जंगल फिर से वापस आ जाता। इस प्रकार फिर से जंगल बचाने की प्रक्रिया को पुनर्नवीनीकरण कहा जाता है। जैसे जैसे विदेशों में रबर उत्पादों की मांग बढ़ी, व्यापारी और सौदागर वर्षा वनों में अपनी पैठ बढ़ाने लगे। रेड इंडियनों को रबर की आपूर्ति करने के लिए मजबूर किया जाने लगा। फिर 1800 के दशक के अंत और 1900 की शुरुआत में कारों की बढ़ती लोकप्रियता ने रबर के टायरों की जबरदस्त मांग पैदा कर दी। रबर के उद्योग में अत्यधिक तेजी आई। अमेजोन के जंगलों की गहराई में रबर के व्यापारियों ने विशाल साम्राज्य यानी स्टेट्स स्थापित कर लिए जिन्हें सेरिंगाइस कहा जाता है। इनके प्रबंधन के लिए सेरिंगालिस्तास कहे जाने वाले प्रबंधकों को नियुक्त किया गया। क्योंकि वर्षा वन में कोई सड़कें न थी, ये रबर स्टेट या सेरिंगल आमतौर पर किसी नदी के पास बनाए जाते थे। रबर के नाव द्वारा बड़े शहरों के बाजारों में भेजा जाता था। रबर की बढ़ती हुई मांग तो पूरा करने के लिए सेरिंगाई के मालिक ब्राजील के पूर्वी क्षेत्रों से गरीब मजदूरों को अमेजोन लेकर आते। सेरिंगुइरोस कहे जाने वाले टैपर काम की खोज में जंगल को आते, लेकिन रेड इंडियनों की ही बात ही एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था के गुलाम बन जाते। टैपरों की अपनी जरूरत का सामान स्टेट मालिकों से ही खरीदना होता था। और उन्हें इन मालिकों से ही घर भी किराए पर लेने को मजबूर किया जाता था। इस प्रकार ये रबर टैपर काम शुरू करने से पहले ही कर्जे में दब जाते थे। जब तक उनके ऋण का भुगतान नहीं हो जाता, उन्हें सेरिंगाइस को छोड़ने की अनुमति नहीं मिलती थी, लेकिन उन्हें अपना रबर मालिकों को ही बेचना पड़ता था, जो अक्सर उन्हें धोखा देते थे। इतनी मेहनत करने के बाद भी भोजन, किराए और अन्य जरूरतों के पैसा चुकाने के बाद उनके पास शायद ही कुछ बच पाता था। 1925 में जब चीको के दादा दादी आकरे पहुंचे, तब वहां ऐसी ही परिस्थिति थी। औरों की तरह जोस और मारिया एल्विस मेंडेस भी एक बेहतर जिंदगी की खोज में वहां पहुंचे थे। उनकी यह खोज उन्हें अमेजोन नदी में 2000 मील तक ले गई, लेकिन जो जिंदगी वे पीछे छोड़कर आए थे उसके मुकाबले यहाँ की जिंदगी किसी भी तरह बेहतर नहीं थी। जोस एक रबर टैपर बन गया। उनका परिवार शांता फे नाम के एक सेरिंगल में बस गया, जहां जोस ने अगले 20 साल तक काम किया। जब वे आकरे आए, जोस का बड़ा बेटा फ्रांसिको 12 वर्ष का था। वह भी अपने पिता के साथ टैपर बन गया। फ्रांसिस्को दुबला पतला और गठिले बदन का था और उसका रंग सांवला और आंखें काली थी, जैसे कि उत्तर पूर्वी ब्राजील से आकरे आने वाले अधिकांश लोगों की होती थी। वह जन्मजात एक पैर से विकलांग था और लंगड़ा कर चलता था, क्योंकि रबर टैपर को दिन भर मीलों चलना पड़ता था। फ्रांसिस्को को यह काम करने में काफी मुश्किलें आ रही थी, फिर भी उसने कभी कोई शिकायत नहीं की और मेहनत से अपना काम करता रहा। फ्रांसिस्को एक गंभीर व्यक्ति था, हालांकि जंगल में किताबों की उपलब्धता बहुत सीमित थी, फिर भी उसने किसी तरह पढ़ना सीखा। चीको के पिता को राजनीतिक चर्चा और वाद विवाद में रुचि थी और उस प्रणाली के खिलाफ अपनी घृणा व्यक्त करने में उसे कोई संकोच नहीं था, जिसने रबर टैपरों को गुलाम बना रखा था। 1940 के दशक के आरंभ में फ्रांसिस्को ने इराली लोपेज नाम की महिला से विवाह कर लिया। इरासी लंबे कद की थी और सुंदर बालों और चमकदार नीली आंखों की धनी थी। 15 दिसंबर 1944 को इराशी ने अपनी पहली संतान एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया फ्रांसिस्को अल्वेस मेंडेस फिलो, लेकिन उसके माता पिता उसे चीको कहकर पुकारते थे। अपने 7 भाई बहनों में सबसे बड़ा चीको का पालन पोषण जंगल में बसे सापुरी नगर के समीप सेरिंगल कचोईरा में हुआ। उनका परिवार रबर एकत्र करने वाले क्षेत्र यानी कोलो ककाओ में रहता था। इस कोलो ककाओ का नाम था बोम फ्यूचुरो, जिसका पुर्तगाली भाषा में मतलब था सुंदर भविष्य। वे अन्य रबर टैपरों की भांति ही एक स्वावलंबी जीवन शैली का निर्वाह करते थे। आज भी टैपरों का जीवन स्तर लगभग वैसा ही है। मेंडेस परिवार लगभग 700 एकड़ क्षेत्र में रबर इकट्ठा करता था। उनके इस कोलो ककाओ के बीच जो बीच उनका घर और उसके आसपास कुछ खुला इलाका था। घर के चारों ओर कोई घुमावदार पगडंडिया थी जो रबर के पेड़ों की ओर जाती थी। उनका घर, जिसे टापीरी कहा जाता था, एक छोटी आयताकार इमारत थी। एक मंजिले इस मकान की को जमीन से 3 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया था, जिसमें रेंगने वाले कीड़े और अन्य जानवर अंदर न आ सके। यह घर पॉक्सी उबा ताड़ की लकड़ी से बने मजबूत खंभों पर खड़ा था। घर की छतों और दीवारों के लिए भी पॉक्सी उबा ताड़ की लकड़ी का ही प्रयोग किया गया था। घर का फर्श पॉक्सी उबा के तनों को काटकर बनाए तख्तों से बनाया गया था। इन तख्तों के बीच थोड़ा अंतर रखा गया था, जिससे रोटी के टुकड़े या चावल इत्यादि उन दरारों में से नीचे धरती पर गिर जाए। इस प्रकार घर का फर्श साफ बना रहता था और घर के नीचे घूमते फिरते परिवार के जान जैसे सुअरों, मुर्गियों और बत्तखों को स्वादिष्ट भोजन भी मिल जाता था। जंगल की ही तरह रबर टैपर के जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता था। घर के अंदर एक बरामदा, भोजन कक्ष और कुछ सोने के कमरे थे। सोने की अतिरिक्त व्यवस्था के लिए अक्सर बरामदे में जालीदार झूले या हैमॉक बांध दिए जाते थे। घर की छत ताड़ की सूखी पत्तियों और चटाइयों से बनाई गई थी। रसोई घर मकान के एक कोने में बनाया गया था, जिससे लकड़ी के चूल्हे व गर्मी व धुआं पूरे घर में न फैले। खाना बनाने और बर्तन धोने का काम लकड़ी के एक चबूतरे पर किया जाता था, जो कि रसोई में लगाया गया था। इस चबूतरे से जो पानी नीचे जमीन पर गिरता था, उससे बनी कीचड़ में बत्तखें और सुअर खेला करते थे। घर के आसपास की खुली जमीन पर उनका परिवार सेम और चावल इत्यादि उगाता था, जिसके लिए वो खेती की उसी तकनीक का इस्तेमाल करते थे जो सदियों पहले रेड इंडियनों ने पुर्तगाली आगंतुकों को सिखाई थी। वे अन्य खाद्य पदार्थ आसपास के जंगल से शिकार करके या फल व मेवे इकट्ठा करके जुटाते थे। जब वो छोटा था, चीको की दिनचर्या भी रबर टैपरों के अन्य बच्चों के समान ही होती थी। वर्षा वन में बचपन का समय कोई बेफिक्री या मस्ती वाला नहीं था। छोटे बच्चों को भी दिन भर मेहनत करनी पड़ती थी। जब चीको 5 साल का ही था, उसके करने के लिए बहुत से घरेलू काम होते थे और खेलने का समय बहुत कम। रोजाना उसे बड़े बड़े बर्तनों में पानी भरकर नदी से घर तक लाना पड़ता था। फिर उसे खाना पकाने के लिए लकड़ी भी इकट्ठी करनी पड़ती थी। उसके बाद उसे बगीचों में काम करना होता था या वहां से भोजन के लिए ताजी सब्जियां लानी होती। रबर टैपरों के बच्चों का बचपन बहुत अल्पकालिक होता था। जब वह 9 साल का हुआ, तब पानी या लकड़ी लाने की जिम्मेदारी चीको की नहीं रह गई। यह काम अब और छोटे बच्चों को दे दिए गए। चीको के लिए अब बड़े लोगों की जिम्मेदारियां संभालने का समय आ गया था। अब समय आ गया था कि वह अपने पिता के साथ एक रबर टैपर की जीवन की शुरुआत करें।